Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 1 grudnia. Minęła 6. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Od północy obowiązuje rozporządzenie szefa MSWiA dotyczące zakazu przebywania w miejscowościach przy granicy z Białorusią. Premier Mateusz Morawiecki podał nowe szczegóły tarczy antyinflacyjnej. Ma to być odpowiedź na rosnące ceny. Coraz bliżej rozpoczęcia licytacji w ramach akcji Choinki Jedynki. Po raz kolejny wsparła ją pierwsza dama. Od północy obowiązuje rozporządzenie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego dotyczące zakazu przebywania na obszarze ponad 180 miejscowości położonych przy granicy z Białorusią. To dokładnie ten sam obszar, na którym obowiązywał stan wyjątkowy wprowadzony 2 września w związku z presją migracyjną. Rozporządzenie zostało wprowadzone na 3 miesiące. Stało się to możliwe po tym, jak wczoraj ustawę w tej sprawie przyjął ostatecznie Sejm, a jeszcze tego samego dnia podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Z zakazu przebywania w tych miejscowościach włączeni są m.in. mieszkańcy czy wykonujący tam pracę zarobkową. Wcześniej w trakcie prac nad nowelizacją Sejm odrzucił poprawki Senatu. Dotyczyły one rozszerzenia tego katalogu o dziennikarzy czy przedstawicieli organizacji humanitarnych. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział, że propozycje te wypaczały sens ustawy. My chcemy, żeby dziennikarze pracowali w ten sposób uporządkowany, skoordynowany ze Strażą Graniczną, tak żeby nie dezorganizować pracy i nie wykonywać roboty dla Łukaszenki, bo pamiętamy doskonale, że niektóre stacje, niektóre gazety, kiedy był początek tego sporu granicznego, kiedy była sytuacja pod Usnarzem, robiły robotę dla Aleksandra Łukaszenki. Na granicy polsko-białoruskiej powstaje centrum medialne, w którym pracować będą mogli dziennikarze. Jednocześnie, jak przekazały władze MSWiA, do 15 grudnia zostaną włonieni wykonawcy, którzy wybudują zaporę na granicy. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Będzie niższa akcyza na paliwo i prąd. Premier zapowiada także obniżkę VAT-u na gaz ziemny czy ciepło systemowe. Rząd przyjął wczoraj pierwsze projekty będące częścią tarczy antyinflacyjnej, która ma być odpowiedzią na rosnące ceny. A o szczegółach Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tarcza antyinflacyjna chroni polskie rodziny i budżety domowe przed wzrostem cen. Zakłada obniżkę stawki VAT na gaz ziemny, energię i ciepło systemowe. Wprowadzone zostaną również rozwiązania, które wpłyną na ceny paliw. Poza obniżeniem akcyzy oraz spadkiem opłaty emisyjnej do zera, do końca maja nastąpią zmiany w podatku detalicznym. Co powoduje, że obniżona zostanie cena paliwa o kolejne kilkanaście groszy. Wszystkie te działania razem będą prowadziły do obniżenia ceny paliwa o 20 do 25 groszy, a optymiści mówią, że nawet do 30 groszy. Zobaczymy, ja wolę być ostrożnym optymistą. Rząd wprowadza dodatek osłonowy, będzie wypłacany w 2 ratach i wyniesie od 400 do 1100 zł rocznie. Łącznie dodatek osłonowy otrzyma blisko 7 milionów gospodarstw domowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że osoby podatne na ciężkie przebycie COVID-19 powinny odłożyć podróże ze względu na nowy wariant koronawirusa Omikron. Dotyczy to osób mających ponad 60 lat, a także tych z chorobami serca, nowotworami i cukrzycą. WHO poinformowało, że ograniczenia w podróżach do krajów południowoafrykańskich, skąd pochodzi mutacja, wprowadziło dotąd 56 krajów. Nowy wariant na razie wciąż jest badany. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii dr Ernest Kuchar powiedział, że według obecnej wiedzy Omikron cechuje się większą zaraźliwością niż poprzednie odmiany COVID-19. W rozmowie z Polskim Mediem 24 ekspert wyjaśnił, że po jego pojawieniu się na południu Afryki zaobserwowano wzrost zachorowań. Podobne zjawisko wystąpiło po wariancie alfa i po wariancie delta, czyli że wskazuje to na zwiększoną zaraźliwość tego mutanta, co zgadzałoby się z taką ogólną tendencją chorób zakaźnych, ponieważ wirus, który cechuje się większą zaraźliwością, wypiera tą mutację poprzednią, która cechowała się mniejszą zaraźliwością. Po prostu wygrywa w tym wyścigu. W Polsce nie potwierdzono jeszcze w przypadku wariantu Omikron. Pojawił się natomiast m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach i Francji. Pierwsza dama zachęca do udziału w akcji Choinki Jedynki. Agata Kornhauser-Duda na tegoroczną licytację przygotowała i przekazała 2 prace. Pierwsza z nich to obrazek w formacie A4, utrzymany w kolorach ciemnej czerwieni oraz starego złota, przedstawiający bożonarodzeniowe drzewko, pod którym znajduje się bardzo dużo prezentów. Drugi z nich, nieco mniejszy, utrzymany jest w kolorach bieli oraz srebra i przedstawia zimowy krajobraz. Przed ośnieżonym domem stoi również udekorowana choinka. Obydwie prace opatrzyłam życzeniami dla osoby, która tę pracę wylicytuje. Od przyszłego poniedziałku przez kilka kolejnych dni w audycji 4 pory roku odbędą się licytacje przedmiotów przekazanych na licytację przez znane postacie świata kultury, nauki, rozrywki i sportu, a od 11 grudnia w wielkim finale ruszy całodzienna licytacja pracy dzieci, które wygrały w konkursie rysunkowym i prac podopiecznych Fundacji Anny Dymnej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień, zachmurzenie przeważnie duże, tylko początkowo na wschodzie, a wieczorem na południu kraju miejscami większe przejaśnienia. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do 6-7 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem i w górach również silny. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do około 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6, czas zaczynać. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Hiran. Dzień dobry. Secure. zwłaszcza o poranku, ważna jest odpowiednia perspektywa. My dzisiaj, proszę Państwa, wybierzemy się dość wysoko, ale nie opuścimy miasta. Kończą się budowy kilku drapaczy chmur. Na niektórych z nich zostaną udostępnione nowe tarasy widokowe. Nasz reporter sprawdzi, na jakie wrażenia można liczyć. Staję teraz na szklanej szybie na wysokości 200 metrów i mam wrażenie, że zaraz ta szklana szyba pęknie, ale nie pęka. Ja też nie pękam. Chwytam się silnie barierek i zaczynamy. Coś niesamowitego. Widoki podziwia Józef Niewiarowski, a więcej wrażeń po godzinie 8. Wcześniej mamy grające w piłkę. Zazwyczaj wożą swoje dzieci na treningi i na tym poprzestają, ale jest też grupa pań, które udowadniają, że futbol także jest im bliski. Piłkarską radość chcą czerpać nie tylko ze stadionowych trybun, ale coraz częściej również z boiskowej murawy. Syn bardzo mi pomaga, uczył mnie, jak strzelać karne. Mama strzela tak, że prawie ktoś wleci do bramki. Czyli konkretny gol, ten temat po godzinie 7. To może taki mecz ojcowie kontra mamy. Jaki państwo wynik by obstawiali? Kto w takim starciu mógłby okazać się lepszy i dlaczego? Nasz numer od rana jest dostępny, 22 i 7 trójek. 11 minut po 6, teraz w trójce Happy Sad. I taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj, nawilży twoje wargi, uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skutelonem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem i taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj, nie liczy się, bo wczoraj sure. said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Piosenka o zerwaniu, nic przyjemnego, a tak przyjemnie się słucha, proszę Państwa, Gotye. Przed momentem, 19 minut po godzinie 6, zajrzyjmy do kalendarza. Kalendarium muzyczne. Dziś w wykonaniu Justyny Grabasz. Dzisiejsze kalendarium muzyczne zaczynamy od roku 1944. Dokładnie wtedy, 1 grudnia w Los Angeles na świat przyszedł John Densmore, amerykański muzyk jazzowy i rockowy i perkusista legendarnej grupy The Doors. Przed wstąpieniem do The Doors grał w mniej znanych zespołach Terry Driscoll and the Twilighters oraz Psychedelic Rangers. Densmore należy do grona najlepszych rockowych perkusistów, jest także aktorem i autorem książki Riders on the Storm, przedstawiającej historię zespołu. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. I przechodzimy dalej do roku 1968. Tak się składa, że 53 lata temu Janis Joplin ostatni raz wystąpiła z grupą Big Brother and the Holding Company. Joplin nie miała jednak zamiaru kończyć kariery. Już 20 dni później wystąpiła z nowym zespołem Cosmic Blues Band. Oficjalne zakończenie współpracy miało miejsce podczas koncertu w Los Angeles, niespełna 4 miesiące po wydaniu albumu Cheap Thrills, zaliczanego do arcydzieł psychodelicznego rocka i najważniejszych płyt wszechczasów. To z niej pochodzi m.in. słynne Piece of My Heart. Zespół Big Brother and the Holding Company w częściowo zmienionym składzie nadal pozostaje aktywny artystycznie. I na koniec pewna płytowa premiera. 1 grudnia 1982 roku ukazał się słynny album Thriller Michaela Jacksona, wyprodukowany przez Quincy'ego Jonesa. Dzięki tej płycie Michael Jackson zapisał się w historii muzyki jako autor najlepiej sprzedającego się albumu wszechczasów. Na całym świecie album rozszedł się w nakładzie ponad 110 milionów egzemplarzy i spędził łącznie rekordowe 37 tygodni na szczycie amerykańskich list przebojów. Na płycie obok Michaela Jacksona pojawiają się takie sławy jak Paul McCartney w piosence The Girl Is Mine, czy Eddie Van Halen, którego solo gitarowe słyszymy w utworze Beat It. Dzięki płycie Thriller Michael Jackson w roku 1984 zdobył aż 7 nagród Grammy i 8 American Music Awards.

zepsuty samochód ciężarowy. Zamknięty jest prawy pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Dobre informacje z trasy S8, odcinek Łódź-Sieradz. Nie ma już utrudnień pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód i Zduńska Wola Zachód. W nocy na 183 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Wszystkie pasy do Wrocławia są już otwarte. Zerkamy teraz na trasę S7 i jeszcze miejscami krajową siódemkę. Tu ze względu na trudne warunki trzeba mocno zwolnić. Jadąc na północ wolniej pojedziemy już za Mławą, potem mimo dwóch pasów trzeba zdjąć nogę z gazu aż do Olsztynka. Ruch na tym odcinku zwalnia. Ślisko może być miejscami na obu nitkach trasy w miejscowości Małdyty. Również na trasie S51 jadąc w stronę Olsztyna na odcinku Olsztynek Stawiguda mamy spowolnienia w ruchu. Już korkują się drogi dojazdowe do Krakowa, na przykład droga 94 Skawina węzeł Sidzina, a także droga 44 Wielka Wieś Modlnica oraz krajowa siódemka w miejscowości Libertów. No i służby oczyszczania miasta w akcji 167 posypywarek działa w Warszawie na ulicach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, na przykład na Dolnej, Belwederskiej czy Spacerowej. Posypywarki działają również na mostach i wiaduktach. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje z dróg za godzinę. A teraz, proszę Państwa, skrót najważniejszych informacji. I Filip Jarek. Szef MSWiA wprowadził zakaz przebywania przy granicy z Białorusią na 3 miesiące. Rozporządzenie obowiązuje w ponad 180 miejscowościach w związku z działaniami reżimu Łukaszenki. Wczoraj ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. Rząd przyjął projekt ustaw wchodzących w skład tarczy antyinflacyjnej. Przewidują one m.in. obniżenie opodatkowania gazu ziemnego, energii elektrycznej i paliw. Część rozwiązań wejdzie w życie jeszcze w grudniu. Tel Awiw wyparł Paryż i Singapur jako najdroższe miasta na świecie. Wynika z badania The Economist, które wskazuje, że problemy z łańcuchem dostaw spowodowały wzrost cen w wielu metropoliach. Tygodnik tworzy swój coroczny ranking w oparciu o ceny ponad 200 produktów i usług. Trójka. Program trzeci. A co w sporcie? Jak zwykle świetnie poinformowany Dariusz Rubanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Niemalże od spaceru rozpoczęła się Liga Mistrzów dla Jastrzębskiego Węgla. Pierwszy mecz i gładkie zwycięstwo z Chebarem Pazardzik w trzech setach. Do 11, 16 i 14 mówi Łukasz Wiśniewski. Bardzo fajnie, że to tak wyglądało. Od początku narzuciliśmy swój styl gry. Nie pozwoliliśmy się im rozpędzić. Oni musieli podejmować ryzyko, stąd ta duża, myślę, ilość błędów, nawet nie wiem konkretnie jak, ale na pewno bardzo duża po ich stronie. Natomiast my nie patrzymy na nich. Myślę, że fajny mecz dzisiaj dla kibiców, szybki, więc jeszcze zdążył o dobrej porze wrócić do domu. Dziś zagrają Projekt Warszawa o 17 z Dynamem Moskwa oraz Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Merkurem Maribor. To spotkanie o 19.30. A wczoraj dwie drużyny zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów Pucharu Polski PZPN. Górnik Łęczna pokonał Koronę Kielce 2-1. Podsumowanie Bartosza Rymaniaka. Wyszliśmy troszeczkę sparaliżowani, nie mogliśmy utrzymać się dłużej przy piłce i gdzieś tam sami napędzaliśmy Koronę. Wiemy, że Korona u siebie zawsze gra na 120-130% i w pressingu, i w odbiorze, więc na pewno ciężkie warunki nam stworzyła, ale my chyba przyzwyczailiśmy kibiców w Pucharze Polski, że lubimy gonić ten wynik. Wcześniej z Polkowicami i z Miedzią Legnica podobne spotkania też zdołaliśmy na swoją korzyść przechylić i dzisiaj było tak samo. Gramy dalej w Pucharze. Koronie życzę awansu do Ekstraklasy, bo tam jest jej miejsce i na pewno będę trzymał kciuki. W Grudziądzu Olimpia potrzebowała karnych do rozstrzygnięcia meczu ze Świtem Nowy Dwór. Rezultat 4-3. Powrót po 3 tygodniach kontuzji. Występujący w MLS Adam Buksa osłodził sobie bramką dla New England Revolution w półfinale konferencji wschodniej. Jednak to New York City FC awansował do finału. O szczegółach Jan Pachlowski. W MLS o mistrzostwie decydują play-offy. New England, najlepsza drużyna zasadniczej części rozgrywek, była w nich faworytem. Pojedynek na własnym boisku Revolution zaczęło od straty gola, ale już w 9 minucie Adam Buksa wyrównał, wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie z rzutu wolnego. To był już 17 trafienie Polaka w tym sezonie. Po 90 minutach gry było 1-1, a po 120 2-2. Zwycięzcy musiały wyłonić rzuty karne. Wśród 10 zawodników obu drużyn 11 nie wykorzystał tylko Adam Buksa. Jego strzał pewnie wybronił Sean Johnson. Drużyna z Nowego Jorku w finale konferencji wschodniej Ligi MLS zagra z zespołem Kacpra Przybyłki Philadelphia Union. Natomiast Adam Buksa w najbliższych tygodniach najprawdopodobniej przeniesie się do jednej z 5 najlepszych europejskich lig. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0-4 w kwalifikacjach do Mundialu. Do przerwy było 0-3. Trenerka Nina Patalon stara się doszukiwać pozytywów. Druga połowa była zdecydowanie lepsza i trzeba przyznać, że poza tą jedną bramką, która padła, mieliśmy również swoje szanse, mieliśmy swoje okazje i na tym trzeba budować. Trzeba wyciągnąć wnioski i na tym budować. To nie koniec szans Polek na wyjazd na mistrzostwa, a w sporcie usłyszymy się za 2 godziny. Dziś opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Na północy kraju prognozowana suma opadu około 10 mm. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do 6-7 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach w porywach do około 110 km na godzinę, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. 24 minuty pozostały do godziny 7. Proszę Państwa, w ciągu kilku najbliższych minut zajrzymy do gazet, a dzieje się dosyć sporo na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Cały czas jeszcze ta informacja, której no my Polacy nie możemy odżałować, czyli porażka Roberta. Europa w szoku. To pierwsza strona przeglądu sportowego. Prasowanie w Trójce. Znowu niedoceniony. Dlaczego Robert Lewandowski znów nie dostał złotej piłki? Skandaliczny wybór. Lewandowski tylko drugi. Dlaczego znowu Messi? Pyta w tytule najbardziej poczytny niemiecki dziennik Bild. Opinii, że Polak bardziej zasłużył na złotą piłkę niż Lionel Messi, jest oczywiście znacznie więcej. Messi kradnie show Lewandowskiemu, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. Coraz trudniej mi uwierzyć w te wyróżnienia dla piłkarzy. Dla mnie Messi jest jednym z pięciu najlepszych zawodników w historii futbolu, ale trzeba potrafić docenić tych, którzy najbardziej wyróżniają się w każdym sezonie. To opinia jednego z kibiców. Wszystko przez Andorę, ze znakiem zapytania. Za Polakiem niewątpliwie przemawiała równa forma prezentowana przez cały rok. Messi miał dobrą wiosnę, choć wrażenie psuje porażka w 1/8 finału Ligi Mistrzów z PSG, ale Lewy był wtedy jeszcze lepszy. Potem latem Argentyńczyk niewątpliwie górował nad Robertem, gdy ten odpadł z kadrą w fazie grupowej Euro, strzelając jednak 3 gole, ale jesienią jest między nimi ogromna różnica. Problem jednak jest taki, że chodzi o termin gali. Głosowanie kończy się 24 października. De facto nie wybiera się najlepszego zawodnika roku, a jedynie jego większej części. W praktyce wszystko rozstrzyga się do połowy lipca, a wtedy przyznanie złotej piłki Messiemu byłoby w pełni uzasadnione. Więcej na ten temat w przeglądzie sportowym. Zostawiamy już sport. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Czy Putin zlęknie się NATO? Zebrani w Rydze szefowie dyplomacji państw NATO uzgadniają zestaw sankcji, jakie Ameryka i Europa miałyby nałożyć na Moskwę w razie rozpoczęcia ataku na Ukrainę. Jeśli Rosja znów odwoła się do siły wobec suwerennego kraju, koszty będą dla niego bardzo poważne, ostrzegł sekretarz stanu USA Antony Blinken. Z kolei wpływowy ekspert Samuel Sharp zasugerował, że konflikt można by rozładować, jeśli ukraińskie władze zaakceptowałyby zapisy porozumienia pokojowego z Mińska. Chodzi o przyznanie specjalnego statusu obwodom donieckiemu i ługańskiemu, co dawałoby Moskwie prawo weta w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO. Ten temat na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie. Apogeum mamy już za sobą. Wczorajsza liczba nowych zakażeń COVID-19 jest o 5% mniejsza w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jest to pierwszy dzień od początku czwartej fali z mniejszą liczbą zakażeń, podkreślił minister Adam Niedzielski. To może oznaczać, że apogeum zakażeń było w ubiegłym tygodniu, o ile liczba chorych będzie wciąż malała w kolejnych dniach. Z powodu m.in. pojawienia się nowego wariantu koronawirusa od 1 do 17 grudnia, czyli od dzisiaj, wprowadzone zostają ściślejsze restrykcje antykowidowe. M.in. zastosowano limity osób biorących udział w wydarzeniach zbiorowych, na przykład limit 50% obłożenia w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych oraz wprowadzono zakaz lotów do 7 państw z południa Afryki. I to ten sam tytuł jeszcze. Czyżby cisza przed burzą? Miniona doba na polsko-białoruskiej granicy minęła stosunkowo spokojnie. Niestety zarówno politycy, jak i nasze służby mundurowe obawiają się przysłowiowej ciszy przed burzą. Rośnie przekonanie, że Białoruś przy pomocy Moskwy przygotowuje kolejne fale migrantów. Co dzieje się na granicy? W tej sprawie za kilka minut połączymy się z Wojciechem Cygielskim. Pora na Trójkę. Have to stay till morning. You can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cry. Avoid the conversation. Say that I need my space, not as I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. NATO wsparło Polskę i kraje bałtyckie w sprawie działań hybrydowych Białorusi. Chodzi o tysiące migrantów, których władze w Mińsku wysłały na granicę z Polską i Litwą. Ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO, którzy spotkali się na Łotwie, wyrazili solidarność z krajami wschodniej flanki. Obrady ministrów śledzi wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co mówili ministrowie na temat działań białoruskich władz. Witamy. Po zakończeniu tego pierwszego dnia obrad, pierwszego z dwóch, bo dzisiaj również ministrowie rozmawiają i spotykają się tutaj w Rydze, szef NATO Jens Stoltenberg mówił i przypominał też to, o czym NATO już też mówiło, że politycy, że wykorzystywanie migrantów przez reżim Aleksandra Łukaszenki jest nieludzkie i cyniczne. Ministrowie NATO jasno dali do zrozumienia, że jesteśmy w pełni solidarni z krajami dotkniętymi takimi działaniami. NATO współpracuje w tej sprawie z Unią Europejską. Wyrazem tego była moja wizyta w niedzielę na Litwie i Łotwie razem z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy takie wsparcie ze strony krajów NATO płynie do Polski, do Litwy, ale także do krajów bałtyckich, właśnie na Łotwę i do Estonii, bo te kraje też są zagrożone działaniami hybrydowymi reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dyplomacji to jest ważne, to może nie są jakieś konkretne działania, ale słowa i deklaracje. To jest ważne, bo właśnie na tym też polega dyplomacja. Dodajmy tylko, że w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda, polski prezydent, był na konsultacjach w Brukseli i tam proponował, aby zastanowić się nad tym, czy obecność wojskowa NATO, która jest właśnie w Polsce i w krajach bałtyckich od 2016 roku, nie powinna być jeszcze zwiększona, a łotewski minister obrony już w tym tygodniu, tuż przed tym spotkaniem ministrów, mówił o tym, że jego zdaniem obecność wojsk, że na Łotwie powinni na stałe stacjonować żołnierze ze Stanów Zjednoczonych. No właśnie, za plecami Białorusi jest jeszcze Rosja i o niej też rozmawiano. Tak, rzeczywiście, zwłaszcza, że Rosja, jak twierdzi NATO, od kilku tygodni gromadzi na przy granicy z Ukrainą żołnierzy, gromadzi ciężki sprzęt, gromadzi artylerię i to jest sytuacja, która bardzo niepokoi Zachód, bo no, mało brakuje, a może dojść do nieszczęścia, jeśli jeśli ktoś nie wytrzyma nerwowo. To jest sytuacja, z którą zresztą mieliśmy do czynienia również w tym roku, w kwietniu. Wtedy podobnie Rosja gromadziła tysiące żołnierzy. Ta sytuacja została rozwiązana koniec końców. No i teraz NATO również apeluje do Rosji, żeby uspokoiło tą sytuację. Apeluje, ale i ostrzega, że eskalacja ewentualna działań, że agresja na Ukrainę będzie miała bardzo wysoką cenę dla Rosji. Tak mówił zarówno szef sojuszu Jens Stoltenberg, ale i amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, który jest także tutaj na Łotwie. Każda eskalacja napięcia przez Rosję będzie powodem ogromnego niepokoju zarówno dla USA, jak i Łotwy. Każda agresja będzie mieć poważne konsekwencje. Wcześniej szef ukraińskiego wywiadu mówił o tym, że jego zdaniem Rosja przygotowuje agresję na Ukrainę na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. A to wszystko dzieje się w momencie, kiedy te relacje Rosji z Zachodem są na najniższym poziomie od czasu zakończenia zimnej wojny, bo nie tylko w wyniku aneksji Krymu w 2013 roku i w wyniku rozpoczęcia wojny na wschodzie Ukrainy w 2014 roku te relacje z Rosją się bardzo mocno pogorszyły, no ale jeszcze w ostatnim czasie mieliśmy konflikt dyplomatyczny o rosyjskich szpiegów, czyli o dyplomatów, którzy pracowali dla Rosji w biurze przy Sojuszu Północnoatlantyckim w Brukseli, którzy to dyplomaci okazali się szpiegami. Ci dyplomaci zostali wydaleni przez NATO, no ale w odpowiedzi Rosja zamknęła biuro łącznikowe NATO w Moskwie, biuro, które w zasadzie było jedynym i najpoważniejszym źródłem kontaktów takich dyplomatycznych właśnie między NATO a Rosją. To był Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję. Od wersów na osłodę, tyle pięknych chwil podarowałeś mi, ale please, kilka z nich chcę zapomnieć. Nie zasłużyłem na nagrodę, taki prosty gest, a bez niej czułem się, jakbym wciąż biegał wprost za ogonem. I wiem, że nie powinienem tak się żalić, by nie ranić, ale chwalić, błogosławić, żeby żyć spokojnie. Tak trudno zabić w sobie strach. Mówił mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę? Wciąż nie mógł pojąć, że wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak mam żyć. Ty oceniałeś to co robię, teraz czuję się jak mały zbity pies, który wciąż zamiast gryźć chowa głowę. Ty dobrze grałeś swoją rolę, ja teraz mówię źle, nawet gdy jest okej. Przecież wiem, mam jak ty, to przy bronie. I nie myśl, że dziś wypowiadam wojnę, ale wolę, byś doceniał, nie oceniał i dał żyć spokojnie. Zapraszamy